3 जून 2009 बिरोज मंगल। بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر تیس، تیسرا سبق ہے، پرانی آیات کا جز نمبر 4، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 23، سورۃ البینہ آیات 7-8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا، ان یقینا الذین، وہ جو کہ، اگر الذی ہو تو اس کے معنی ایک کے ہوں گے، اور الذین ہو آگے نون زبر نہ لگا دیں تو اس کے معنی جمع کے ہو جائیں گے۔ الذی، وہ ایک جو کہ، الذین، وہ سب جو کہ، تو الذین جمع ہے، ان الذین یقیناً وہ جو کہ، آمنو ایمان لائے، آمانا وہ ایک ایمان لایا، آمنو یہ جمع ہے کہ وہ ایمان لائے، وا اور عاملو انہوں نے کیے، عاملا اس ایک نے کیا، عاملو ان سب نے کیا، وا عاملو اور انہوں نے کیے، الصالحاتی نیک کام۔ تو یہاں دو چیزیں بیان فرمائیں کہ پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ایمان، ایمان کے ساتھ جو دوسری چیز مطلوب ہے وہ ہیں اعمال۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایمان ہو اعمال نہ ہوں تو جس خوشخبری کا ذکر ہے وہ خوشخبری حاصل نہیں ہوگی۔ ایمان اگر ہے اور اعمال نہیں تو دیکھیے کتنی صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت ہے کہ ایمان اور عمل دونوں ہوں، ایک صورت ہے کہ ایمان اور عمل دونوں نہ ہوں، ایک صورت ہے کہ ایمان ہو اور عمل نہ ہو، اور ایک صورت ہے کہ عمل ہو اور ایمان نہ ہو۔ تو چار صورتیں بنتی ہیں۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ ایمان اور عمل دونوں ہوں، تو اس کے لیے تو یہاں وعدہ فرمایا، جو انعامات فرمائے ہیں یہ ایمان اور عمل دونوں کی صورت میں، اور ایمان اور عمل دونوں نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جہنمی ہے، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایمان ہو اور عمل نہ ہو، تو اگر عمل نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے سزا تو بھگتے گا، لیکن ایمان کی برکات کی وجہ سے وہ بالآخر جنت میں داخل۔ गुनाह का होना, अमल का न करना भी गुनाह है। गुनाह नजासत है, गंदगी है, नापाकी। अगर चीज बाजार से खुद पाक है, उस पर गंदगी लग जाए तो उसको क्या किया जाएगा? उसको धोया जाएगा, पाक किया जाएगा, गंदगी दूर की जाएगी तो चीज पाक हो गई। रुमाल है कि मेरे पास ये रुमाल है, अगर इस पर गंदगी लग जाए तो इसको धोया जाएगा, गंदगी जब दूर हो जाएगी, गंदगी के असर खत्म हो जाएंगे, रुमाल पाक। और अगर बाजार का खुद गंदगी हो, पाखाना है, तो उसको तो पाक नहीं किया जा सकता। जिसके दिल में ईमान है वो असल के एतबार से पाक है, गुनाह की वजह से उसके ऊपर गंदगी लगी। दुनिया में गंदगी दूर करने का तरीका पानी है, और आखिरत में गुनाहों की गंदगी दूर करने का जरिया आग है। तो जहन्नम की आग में डाला जाएगा, और जब उसके गुनाह जल जाएंगे, मिट जाएंगे, उस वक्त उसको जहन्नम से निकाला जाएगा, और असल की हैसियत से वो पाक होगा तो उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। चौथी सूरत ये है कि अमल हो और ईमान ना हो, तो असल हो गई गंदगी, तो गंदगी पे आप जितनी भी आला चीज डाल दें, गंदगी गंदगी ही रहे, तो उसकी निजात नहीं हो सकती। तो यहाँ अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया उन लोगों का कि जिनमें ईमान और अमल दोनों खूबियाँ मौजूद हैं। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने किए नेक काम, उलाइका इसको हम इसमें इशारा कहते हैं फवाइद की जबान में। अगर दूर की नज़दीक की चीज़ हो उसकी तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए हाजा कहते हैं, और अगर मुअन्नस हो तो उसको हाजी ही कहते हैं, और अगर जमा हो, दो से ज़्यादा चीज़ें हों, करीब की चीज़ें हों, तो उनके लिए हा उलाई इस्तेमाल होता है। और अगर दूर की चीज़ है, मुज़क्कर है, तो उसके लिए जाली का इस्तेमाल होगा, और अगर मुअन्नस है तो उसके लिए तिल का इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर है तो उसके लिए जाली का इस्तेमाल होगा, मुअन्नस है तो उसके लिए तिल का इस्तेमाल होगा, और अगर जमा हैं, दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, उनके लिए उलाई का इस्तेमाल होगा। उलाई का वो कौन? ईमान वाले और नेक आमाल वाले। अब वो तो यहाँ यूं भी कहा जा सकता था कि हा उलाई ये, मैं उलाई का वो दूर का इशारा फरमाया, कि जहाँ दूर का इशारा होता है कभी फासले की दूरी होती है, कभी मकाम की बुलंदी हुआ करती है, कि ये लोग बुलंद मकाम होंगे ईमान और नेक अमल वाले। जब बुलंद मकाम होंगे तो इनको बुलंद मकाम ही में दाखिल किया जाएगा। तो मैं कि हूँ वो, हुआ वो एक, हूँ वो सब, उलाइका हूँ, यहाँ दोनों इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ हस्र के मानी पैदा होते हैं, हे स्वादरे हस्र के मानी, कि सिर्फ यही बस, इनके अलावा और कोई नहीं। उलाइका हूँ वही हैं कौन, खैरुल बरिया, सबसे बेहतर मखलूक, बरिया मखलूक के जिसको वजूद दिया गया हो, तो खैरुल बरिया सबसे बेहतर, कि तमाम मखलूकात में सबसे बेहतर मखलूक वो है कि जो ईमान और नेक अमल वाले। अल्लाहुम्म अजअलना मिन्हु, अल्लाह हम सबको बेहतर नसीब होने पाए। जज़ाउहुम उनकी जज़ा है, इन्दा रब्बिहिम उनके रब के पास, जन्नात उदनिन جزاؤہم ان کی جزا اور جزاؤکم تمہاری جزا. تو جزاؤہم ان کی جزا کہاں ہے؟ عند ربہم ان کے رب کے پاس. کیا ان کے رب کے پاس پڑی ہوئی ہے؟ اللہ تو جسم سے پاک ہے. تو یہاں عند ربہم ان کے رب کے پاس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جزا ان کو رب عطا فرمائے گا, ان کے رب کی حفاظت میں ہے, ان کے رب کے وعدے میں ہے. تو اس کے معنی ہے یقینی ہے, اس میں کمی بیشی کوئی کر نہیں سکتا, کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. اور وہ جزا کیا ہے؟ جنات باغات ہیں. جنتن ایک باغ, جنات بہت سے باغ, جنتن ایک باغ. تو باغ کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. جنتن اس میں پوشیدگی کے جیم نون نون ان تین حرفوں میں پوشیدگی کے معنی پائے جاتے ہیں. جن وہ مخلوق جو نظر نہ آئے, چھپی ہوئی ہو, اس کو جن کہتے ہیں. اسی سے من الجنتی کے جنت, پوشیدہ مخلوق, چھپی ہوئی مخلوق. تو اسی میں جنت پوشیدہ جگہ. کیسے پوشیدہ؟ چھپی ہوئی جگہ. ایک تو یہ کہ دنیا میں ہم جنت کو دیکھ نہیں سکتے, کہ ہماری نگاہوں سے جنت چھپی ہوئی ہے. لیکن یہاں جو دوسرا اشارہ ہے کہ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں اتنے باغات کی شکل یہ ہوگی کہ اتنے درخت, اتنے پھل اور ایسا سبزہ ہوگا کہ اصل جو اس کی زمین ہے وہ نظر نہیں آئے. تو درخت اتنے گھنے ہوں گے کہ اس سے زمین چھپی ہوئی ہوگی. تو لہذا اس میں پھلوں کی کثرت, سبزے کی کثرت, نعمتوں کی کثرت کی طرف اشارہ. تو جنات جمع ہے باغات عدنین. عدن کے ایک معنی ہوتے ہیں ہمیشہ, کہ یہ ایسے باغات ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. عدن ہمیشہ رہنے والے. اور عدن کے دوسرے معنی ہوتے ہیں رہائشی. جنات و عدنین یہ رہائشی باغات ہوں گے. کہ رہائشی باغات کے کیا معنی؟ ایک تو ہے باغ, باغ میں رہائش کی سہولیات نہیں ہوتی. کہ رہائش مکانات علیحدہ ہیں, باغات میں رہائش کی سہولیات نہیں ہوتی. فرمایا کو ایسے باغات ہوں گے کہ ان میں رہائش کی بھی ساری سہولیات حاصل ہوں گی. فرمایا تجری بہ رہی ہیں, مین تحتی ہا ان کے نیچے سے, ہا کا اشارہ جنات کی طرف ہے. تو اس میں یہ ایک لفظ جو ہے اصطلاح طلبا طالبات نوٹ فرما لیں کہ اس میں ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو. تو جس جگہ, جس اسمی جگہ استعمال ہوگا اس اسم کو اس کا مرجع کہتے ہیں. کہ یہ جو ضمیر ہے یہ کس طرف لوٹ رہی ہے؟ تو یہاں من تحتی ہا ان کے نیچے سے, تو ہا کا اشارہ کس طرف ہے؟ ہا کا مرجع کیا ہے؟ وہ ہے جنات. تو جنات و عدنی کہ بہ رہی ہیں من تحتی ہا ان کے نیچے سے, الانہار نہریں جمع ہے, خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے, فیہا ان میں. بات اتنی بھی کافی تھی, لیکن اعزاز کے لیے, تاکید کے لیے, خوش کرنے کے لیے آگے ایک لفظ بڑھا دیا, ابدن. ہمیشہ سے مراد لمبا عرصہ نہیں, ابدن ہمیشہ ہمیشہ. ہمیشہ سے مراد دائمی ہے, دوام ہے. دیکھیے اگر ایک کام زیادہ دیر بھی ہو تو اس کے لیے بھی ہمیشہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ تو ہمیشہ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں, یہ معنی نہیں 24 گھنٹے وہ یہی سلوک کرتے ہیں, لیکن زیادہ یہی سلوک ہے اس لیے ہمیشہ کہہ دیا. تو یہ امکان ہو سکتے ہیں کہ ہمیشہ سے مراد ہو زیادہ دیر تک نہیں فرمایا ابداً. ہمیشہ سے مراد یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ. فرمایا کہ ایک انعام تو یہ ہے, لیکن جو اصل انعام ہے ایمان والوں کے لیے وہ کیا ہے؟ راضی اللہ, راضی ہو گیا اللہ, عنہم ان سے, عنکم تم سے, عنہم ان سے, کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا. اور اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضوان, یہ ہے اصل مقصود. اور جس کو یہ نصیب ہو گئی نعمت, بس اس کو ساری نعمتیں حاصل ہو. فرمایا ورغو, اور وہ راضی ہو گئے, عنہ اس سے, کہ ایمان والے نیک اعمال والے وہ ہیں کہ اللہ تو ان سے راضی ہو گیا, یہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا. ایمان والوں کا راضی ہونا کیا ہے؟ ایمان والوں کا راضی ہونا ایک تو دنیا کے اندر ہے, اور ایمان والوں کا راضی ہونا ایک آخرت کے اندر. دنیا کے اندر ایمان والوں کا راضی ہونا یہ کہ اللہ کے حکم دو قسم ہیں. ایک حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوینی حکم ہے, اس کو عرف عام میں تقدیری حکم سمجھ. تکلیف آ گئی, راحت آ گئی, کوئی آزمائش آ گئی, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی صورت ایسی پیدا ہو گئی جو طبیعت کو گوارا نہیں, کوئی صدمہ پہنچ گیا, لیکن جو کیفیت بھی پیش آئی اس پہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اسی میں میرے لیے فائدہ ہے, کہ اللہ سے تو مانگیں گے عافیت, لیکن اگر صورتحال پیش آ گئی اللہ سے مانگیں گے صحت, لیکن اگر بیماری آ گئی تو بے صبری نہیں, بے قراری نہیں, کہ اللہ میں نے تو صحت مانگی تھی, تو نے بیماری کیوں دی؟ ہو سکتا ہے اسی بیماری میں ہمارے لیے فائدہ ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ تکلیف میں ہمارے لیے فائدہ ہو. تو اللہ سے تو راحت مانگیں گے, اللہ سے تو عافیت مانگیں گے, اللہ سے تو صحت مانگیں گے, اللہ سے تو وہ مال و متاع مانگیں گے جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہو. لیکن اللہ اس کے بعد باوجود جس حال میں رکھ لیں اس حال میں راضی. تو ایک ہے تکوینی ہو, ایک ہے اس پہ بھی راضی, ایک ہے تشریعی حکم. تشریعی حکم یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو, زکات دو, روزہ رکھو, حج کرو, تلاوت کرو, اور جتنے احکامات نے کیے ان کو ایسے کرتے ہیں جیسے کہ خود ان کی اپنی خواہش ہو. کہ نماز پڑھ رہے ہیں اس انداز سے نہیں پڑھ رہے کہ جیسے کہ جبرن پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں جس میں کہ اپنی رغبت ہے, جیسے کہ یہ خود اللہ نے حکم دیا ہے میرے ہی کہنے پر, کہ اللہ کے حکم کی اطاعت. تو اطاعت کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں, رغبت و خوشی کے ساتھ حکم کی تعمیل کرنا. تو یہ اللہ سے راضی, یعنی اس کے ہر حکم پر راضی, کیا اس کے ہر حکم پر عمل کے لیے ہر وقت تیار. کیا حکم ہوا جہاد کرو کہ ہائے مارے جائیں گے؟ نہیں, خوش نصیبی کہ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جان تو جانی ہی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, کہ اسی نے جان دی تھی اور اس جان کا وقت بھی مقرر ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اس کو شہادت کی شکل میں قبول کیا ہے, یہ اس کا انعام ہے. فبا کے مثبت پہلو, حقیقی پہلو تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم پر راضی. فبا کے اللہ ان سے راضی, وہ عنہ, اور وہ راضی ہو گئے, عنہ اس سے. لیکن یہ کیفیت, یہ نعمت کس کو حاصل ہوگی؟ ایمان اور اعمال میں پختگی کون اختیار کرے گا, اور انجام کار اللہ کی خوشنودی کا حقدار کون ہوگا؟ ذالک یہ ہے, یہ کیفیت حاصل ہوگی کس کو؟ لمن, اس کے لیے. ذالک یہ ہے اللہ کی خوشنودی اور اس کا راضی ہونا. ہاں, میں اس کر رہا تھا کہ دنیا میں تو اللہ پہ راضی ہونا یہ ہے, اور آخرت میں اللہ پہ راضی ہونا, اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ ان کو خوش کر دیں, کہ ان نعمتوں پر یہ خوش ہو جائیں گے. تو اتنی یعنی یہاں نعمتوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے. تو آخرت میں نعمتوں کی کثرت کی طرف اشارہ, اور دنیا میں رغبت اور خوشی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو قبول کرنا, چاہے یہ تقوینی احکام ہوں چاہے یہ تشریعی احکام ہوں. مزالی کا یہ ہے لیمن, اس کے لیے جو خاشی یا ڈرا ربہو اپنے رب سے, کہ جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہے. اور خوف پیدا ہوگا کب؟ ایمان کی پختگی سے. جب یہ ہوگا کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اللہ ہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, اللہ کی قدرت سے کچھ باہر نہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا, انہوں نے کہا کہ حضرت میں گناہ تو کرنا چاہتا ہوں, گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا, لیکن یہ بھی چاہتا ہوں کہ گناہ بھی کروں لیکن پکڑ میں بھی نہ ہوں. مجھے ایسا کوئی طریقہ بتا دیں کہ گناہ بھی کرتا رہوں پکڑ میں بھی نہ ہوں. انہوں نے کہا کہ ہاں اس کا طریقہ ہے, کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنا چھوڑ دو, پھر بے شک اپنا گناہ کرتے رہو. اس کا کہ حضرت یہ تو ممکن نہیں, کہ خوراک ہے, لباس ہے, رہائش ہے, سننا ہے, دیکھنا ہے, ان میں سے کون سی چیز ہے جو اللہ کی نعمت میں, لہٰذا یہ تو ممکن نہیں. کہا کہ اچھا ایک اور شرط ہو سکتی ہے. باغیوں کے لیے نجات کی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اقتدار کی حدود سے نکل جائیں. تم اللہ کی حکومت سے نکل جاؤ, پھر جو مرضی گناہ کرتے رہو. اس کا حضرت یہ تو ممکن نہیں, وللہ المشرق والمغرب, پوری کائنات اللہ کی ہے تو کہاں نکل کے جاؤں گا. فرمایا کہ ایک صورت اور ہو سکتی ہے کہ گناہ کرتے رہو جب موت کا وقت آئے, اور ملک الموت تمہاری روح نکالنے کے لیے آئے تو مرنے سے انکار کر دینا. کہا حضرت کیسے ہو سکتا, بڑے بڑے نہیں انکار کر سکے, میری کیا مجال کہ میں انکار کروں. بابا پھر ایک صورت اور ہو سکتی ہے, قیامت کے دن جب حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو تو جہنم میں جانے سے انکار کر دینا. کہا حضرت یہاں تو پولیس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے, وہاں فرشتوں کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے. فرمایا جب عاجزی اور بے بسی کی انتہا یہ ہے تو پھر کس برتے پہ گناہ کرنا چاہتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے. فرمایا کہ یہ کیفیت کس کو حاصل ہوگی, اس کو کہ جو ڈرا ہے اپنے رب سے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان کے شکیموں میں کر دے. احادیث ہے مبارک, پہلی حدیث عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں, بہت ذہین تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا معتمد سیکرٹری بنایا تھا, لکھنے کا اکثر کام یہ کرتے تھے, اور نبی علیہ السلام نے ان کو سوریانی زبان سیکھنے کا حکم بھی دیا تھا تاکہ دیگر زبان والوں کو خطوط لکھے جائیں, ان تک پیغام کو پہنچایا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ عربی زبان کے علاوہ جو دوسری زبانیں ہیں, چاہے انگریزی زبان ہو یا مغرب والوں کی کوئی اور زبان ہو, فرانسیسی ہے, جرمنی ہے, لاطینی ہے, کوئی زبان ہو, رشین ہے, چینی زبان, کوئی زبان سیکھنا منع نہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر زبان سیکھنے کا ذریعہ ایسا ہو جو بے دین بنا دے پھر تو اس کا سیکھنا حرام. اگر ایسا ذریعہ ہے جو بے دین نہیں بناتا تو اس نیت سے اس کو سیکھے کہ میں اللہ کا پیغام اس زبان کے ذریعے سے ان لوگوں تک پہنچاؤں, تو یہ زبان سیکھنا بھی عبادت ہے. تو لہذا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضرت نے حکم دیا سوریانی زبان سیکھنے کا, اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ تجویز دی کہ حضرت قرآن مجید کو تحریری شکل میں یکجا کر دیا جائے تو یہ لکھنے کا کام بھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا. یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت کے زمانے میں نوجوان صحابی تھے, انصار سے ان کا تعلق تھے. وہ فرماتے ہیں قولا, انہوں نے کہا, قولا کے لفظی معنی ہے اس نے کہا, لیکن یہاں ادب احترام کی وجہ سے ہم انہوں نے کہا اس کے معنی کر رہے ہیں. بینا, بینا الف کے بغیر اس کے معنی ہوتے ہیں درمیان کے, بینا درمیان, بینا الف کے ساتھ آ گیا, اس کے معنی ہے اس اثنا میں, اس وقت, جبکہ, جبکہ اس وقت اس اثنا میں. تو سہولت کے لیے لیجیے ہم نے جو معنی کیے ہوئے ہیں وہ ہیں ایک بار, کہ ایک دفعہ کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار, فی کے معنی میں حائط, حائط کے معنی لفظی معنی تو ہوتے ہیں گھیرنے والا, حائط دیوار کو کہتے ہیں, کہ دیوار جو عمارت کو گھیر لیتی, چاروں طرف دیوار ہو تو اس کو حائط کہتے ہیں. اور عربی زبان میں باغات کے لیے مختلف الفاظ ہیں. حائط اس باغ کو کہتے ہیں جس کی چار دیواری ہو. تو بنی نجار یہ ایک قبیلہ ہے مدینہ منورہ, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قبیلے سے خاندانی تعلق بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عبداللہ, دادا کا نام عبد المطلب اور پردادا کا نام ہاشم ہے. ہاشم کی جو بیوی ہیں جن کا نام سلمہ ہے, یہ اسی بنو نجار سے تعلق رکھتی. تو اس لحاظ سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا ننیال ہے, تو بنو نجار. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی تعلق ہے اس قبیلے کے ساتھ. یہ مدینہ منورہ کے لوگ تھے, کئی جگہ پہ اس قبیلے کا نام آتا. تو یہ بنو نجار کے باغ میں تھے نبی علیہ السلام. اعلیٰ باغلہ تین, باغلہ خچری, باغل خچر, اور قرآن مجید میں اس کی جمع استعمال ہوئی ہے بیغال, بیغال بہت سے خچر. تو باغلون ایک خچر, اور اس کے بعد گولتے لگ گئی تو معنی مؤنث کے ہو گئے خچری. لہو اس کی یعنی اپنی, لہو ہو کا اشارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے, اور لا کے معنی کی کا کے ہوتے ہیں. لہو اس کی یعنی اپنی خچری پر تھے. ونہنو اور ہم, معا ساتھ, ہو اس, معاہو اس کے ساتھ, معا کا تیرے ساتھ, معاہم ان کے ساتھ, معاکم تمہارے ساتھ, معاہو اس کے ساتھ یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کہ یہ واقعہ ہمارا سنا ہوا نہیں ہے, یہ واقعہ ہمارا دیکھا ہوا ہے, ہم خود موجود تھے موقع پر, یہ بتا رہے ہیں. اس جب ہاروٹ بگڑ گئی, کہ وہ خچری بگڑ گئی, فقاہدت پس قریب ہوئی, تلقی کہ وہ گرا دے, ہی اسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وَإِذَا اور اس وقت, اقبرن قبریں تھیں, ستتن چھے, او خمستن یا پانچ, کہ اس جگہ پر چھے یا پانچ قبریں تھیں. فقالا, فاپس قالا اس نے کہا, کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت نے فرمایا من, کون, من کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک من ہوتا ہے استفہامیہ, سوال کرنے کے لیے, اور یہاں یہ من استفہامیہ ہے کون. ایک من ہوتا ہے موصولہ, جس کے معنی جو اور جس کے ہوتے ہیں, اور ایک من ہوتا ہے شرطیہ, وہ तो देखिए यहाँ मैं सिर्फ एक बात का इशारा कर रहा हूँ या कायदा कर रहा हूँ, पहला बात का रिवाज को नोट फरमाएंगे कि मैं या रिफू राधे जी जाकर में पेश है तो इसे मालूम हुआ कि ये मन शक्तियाँ नहीं है। अगर मैं या रिफ आखिर में जज्म की हालत आ जाए तो फिर मन जो है लाजमन शक्तियाँ होगा, तो उसका तर्जमा मन शक्तियाँ वाला करेंगे। तो यहाँ क्योंकि मैं यारिफ आखिर में जज्म की हालत नहीं है तो इसलिए ये मन या तो मौसूला होगा या सवालिया होगा, इस्तीफामिया होगा। तो यहाँ इस्तीफामिया है। मैं यारिफ कौन पहचानता है, असहाब हाजिल अकबूल, अकबूल ये जमा है कब्र की, हाजिल अकबूल ये कब्रें, असहाबा वाले असहाब हाजिल अकबूल इन कब्रों वालों को, कि तुम में से कोई इन कब्रों वालों को जानता है कि ये कौन है। कौल रजुलुन कहा एक आदमी ने, यानी इन्हीं में से एक साहब ने कहा आना मैं हजरत मैं जानता हूँ कि ये कौन है। कौला नबी साहब ने फरमाया फापस मता कब, मन कौन मता कब, कब मातू वो मरे, माता वो एक मरा, मातू एक से ज्यादा मरे, दो से ज्यादा मरे, फमता पस कब मातू वो मरे। कौला उसने कहा, कौला उसने कहा ये उस आदमी ने, फिर शिर्क, शिर्क में अगर आपके तशरीफ लाने से पहले अय्याम जाहिलियत में इनकी मौत वाक़ हुई और ये शिर्क में मुब्तला थे, तो शिर्क की हालत में इनकी मौत वाक़ हुई। फ़क़ाला पस फरमाया नबी अब्बास सल्लम ने इन्ना यकीनन हाज़िहिल उम्मता ये गिरोह तुब्तला अजाब दिया जा रहा है फी क़ुबूरिहा अपनी कब्रों में। अब नबी अलैहिस्सलाम कहाँ खड़े थे, जहाँ इनकी रूहें दफन थी, जिस्म कब्रें किन को कहा गया, जिन जगहों पे जिस्म थे। अब हजरत फरमा रहे हैं कि इनको अजाब दिया जा रहा है, तो अगर अजाब जिस्म को नहीं तो हजरत इस जगह महसूस क्यों फरमा रहे हैं। तो मालूम हुआ कि अजाब जिस्मों को भी होता है, रूह को भी होगा और जिस्मों को भी होगा। फरमाया फलौ ला फा पस लौ, अगर ला ना होता अल्लाह तदाफनू के तुम दफन नहीं करोगे, ये था ला तदाफनूना के तुम दफन नहीं करोगे, शुरू में अन आ गया तो इसको जबर की हालत कहते हैं, इसलिए आखिर में नून हट गया। अल्लाह तदाफनू के तुम दफन ना करोगे, ला दाऊतुल्लाह ला अलबत्ता जरूर, दाऊतु मैं दुआ करता अल्लाह अल्लाह से, युस्मिया के वो सुना दे हूँ तुम्हें, युस्मिया के वो सुना दे हूँ उन्हें, युस्मिया के वो सुना दे कुम तुम्हें, मिन अज़ाबिल क़ब्र अज़ाब कब्र में से, अल्लज़ी वो जो के अस्मऊ मैं सुन रहा हूँ, मिन हो इसमें से। देखिए एक बात तो ये मालूम हुई कि अजाब कब्र का ताल्लुक जिस्म के साथ है, और कब्र उस जगह को कहते हैं जहां जिस्म दफन। बहरहाल फर्क इतना है कि आलम दुनिया में जिस्म पर असरात होते हैं और वो मुंतकिल होते हैं रूह पर, और आलम बरज़ख में कब्र की जिंदगी में असरात होते हैं रूह पर और वो मुंतकिल होते हैं जिस्म पर। अब ये कहना कि अगर हमें तो अजाब नजर नहीं आता, बार लोगों ने इस हदीस पर कुछ एतराज़ात किए, कि एक एतराज़ ये किया कि हजरत नबी अलैहिस्सलाम की खचरी बिदकी है, हमारे खच्चर तो नहीं बिदकते, हमारे गधे हमारे घोड़े ہماری بکریاں، یہ تو قبروں پہ اچھلتے کودتے ہیں یہ سارے جانور، ہم نے تو نہیں دیکھا کسی جانور کو کہ وہ بدکا ہو. تو آج کے لوگ کم عذاب کے مستحق ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں کہ ان کو عذاب نہیں ہو رہا. اس کی معنی ہے کہ آج کل تو قبر کا عذاب نہیں ہو رہا، اگر قبر کا عذاب ہوتا تو یہ بدکتے. تو ان کا نہ بدکنا ظاہر کر رہا ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کسی نے یہ سوال نہیں کیا، کسی نے یہ سوال نہیں کیا. اور ویسے بھی میں ایک بات گزارش کر دوں، بلکہ دو بات کہیں سزا قابل غور. دیکھیے، اس نہ بدکنے کی ایک وجہ تو عقلی ہے اور ایک وجہ ایمانی ہے. عقلی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک جانور ہے، آپ کا گھوڑا ہے شہر کا، اس کے ساتھ ٹرک گزر رہے ہیں، بسیں گزر رہی ہیں، موٹر سائیکل، کاریں، ہارن روزانہ سن رہا ہے گھوڑا، نہیں بدکتا. اگر آپ دیہات سے کوئی جانور لے آئیں تو ابھی آپ شہر کے اندر ہوں گے، پہلا موٹر سائیکل دیکھے گا، وہ موٹر سائیکل کی آواز سنی، بس آپ کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہوگی. میرے محترم دوستو، کہ اس خچری نے عذاب پہلی بار دیکھا تھا، اب بھی لگ گئی. ہمارے خچر تو عذاب کو دیکھنے کے عادی ہیں کہ ایک چیز اب بار بار ہو رہی ہو تو وہاں نہیں بدکا کرتا. بدکنا وہاں ہوتا ہے جہاں چیز نئی ہو پہلی دفعہ سامنے. تو لہذا یہ عذاب قبر کی شدت اور اس کی کثرت اور مستقل ہونے کی علامت ہے، عذاب قبر کی نفی کی علامت نہیں. ہمارے جانور اس کے عادی ہو چکے. دوسری بات کہ دیکھیے، بدکتا وہ ہے، توجہ اس کی ہوتی ہے جس کا اس سے تعلق ہو. عذاب قبر کا تعلق جانوروں سے نہیں. جب جانوروں سے نہیں تو جانوروں کو توجہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس چیز کی توجہ جس طرف ہوگی، دیکھیے گھاس پڑا ہے، کبھی شیر ادھر توجہ نہیں کرے گا، اس کو تعلق ہی نہیں. گھاس تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کم ہے، سبز ہے، خشک ہے، شیر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. گوشت ہے، بکری کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ جس کا تعلق ہوگا توجہ اسی کی ہوتی ہے، اور جس کا تعلق نہیں اس کی توجہ نہیں. جانوروں کا کیونکہ عذاب سے تعلق نہیں، اس لیے جانوروں کی توجہ نہیں. جب توجہ نہیں تو کیوں بچکیں گے؟ اب رہی یہ بات کہ نبی علیہ السلام کی خچری کیوں بچکی، کہ نبی علیہ السلام کی خچری یوں بچکی کہ اس کو نسبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ تو خچری کے بدکنے پہ حیران ہو رہے ہیں. یہ بات تو اس سے پہلے آ چکی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں، جب یہ بات موعظات میں آئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ایک تنے، کھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے، اس کی جگہ ممبر بنایا گیا، اور جس بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو یہ کھجور کا تنا ایسے رویا ہے کہ حاضرین نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ کہیں پھٹ نہ جائے. ویسا ممبر کے نیچے اترے، اس کو سینے سے لگایا اور وہ سسکیاں لینے لگا. اس کو ایک دو آدمیوں نے نہیں، تمام حاضرین نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر نسبت پیدا ہو جائے، اب یہ بات ہے جو قابل غور، نبی علیہ السلام سے اگر نسبت پیدا ہو جائے تو تنا کھجور کا بے جان چیز، کھچڑی جانور اور حیوان، اس میں بھی شعور پیدا ہو جائے، اور جو نبی علیہ السلام سے نسبت نہ رکھتا ہو انسان ہونے کے باوجود بھی حقیقت سے محروم رہے گا. بات سمجھ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام والسلام کی بچپن کی بات ہے، کہ حضرت کی عمر 7 سال کی تھی. کہ نویر صاحب حضرت عبد المطلب اپنے دادا کی تحویل میں تھے، اس کی کفالت میں تھے، کھیلنے کے لیے باہر نکلے، کافی دیر ہو گئی واپس تشریف نہ لائے. عبد المطلب بے قرار و بے چین ہو کر ان کی تلاش میں باہر آئے، نویر صاحب دکھائی نہ دیے. مسجد حرام میں آئے دیکھا تو حضرت نہیں ہے. دروازے پہ حیران اور پریشان کھڑے تھے کہ کہاں اس کو تلاش کروں. اتنے میں دیکھا کہ سامنے ابو جہل آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. قریب آیا، نبی علیہ السلام کو اس نے اتارا، کہا کہ حضرت یہ تو ابھی بچہ ہے، تو ہمارے لیے درد سر بنا ہے، نہ جانے آگے جا کے ہمارے لیے کیا مسائل پیدا کرے گا. نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا ہے، ابھی حضرت عمر 7 سال کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے نے تجھے کیا تکلیف پہنچائی جو اتنا تو گرم ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سفر سے آ رہا تھا، میں نے آپ کو پہاڑیوں میں دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ آپ راستہ بھول کر آئے ہیں. میں نے اپنا اونٹ بٹھا لیا، حضرت کو اٹھا کے اپنے پیچھے بٹھایا، کہ جیسا کہ معمول ہے کہ سواری پر پیچھے بٹھائے جاتے ہیں. کہا کہ میرے اس اونٹ نے کبھی ضد نہیں کی، اب میں نے جب اس اونٹ کو کھڑا کرنا چاہا یہ کھڑا نہیں ہوا، میں نے اس اونٹ کو خلاف معمول پیٹا ہے، پوری کوشش کی، نہ کھڑے ہونے کا تھا نہ کھڑا ہوا. دل میں خیال آیا، میں نے آپ کو پیچھے سے اٹھا کر آگے بٹھایا تو اونٹ کھڑا ہو گیا، خود بخود چل پڑا. نبی علیہ السلام کی ادب اور احترام کو پہچانا ہے تو ابو جہل کے اونٹ نے پہچانا. کہ جانور بھی حضرت کو پہچانتے، اعلان ہوا سے پہلے پہچانا، لیکن نہیں پہچانا تو بد نصیب انسان نہیں پہچانا. اگر نبی علیہ السلام سے نسبت ہوگی تو پھر عذاب قبر بھی سمجھ میں آئے گا، آگے کے عذاب بھی سمجھ میں آئیں گے. اگر حضرت نسبت نہیں ہے تو پھر تو کوئی بات سمجھ میں، دیکھنے کے باوجود بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کہ مینا میں کھڑے ہوئے یا مطالبہ کیا کہ حضرت اپنا کوئی معجزہ دکھائیں اور یہ کہ چاند کو دو ٹکڑے کریں، تو حضرت نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے حکم دیا، آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے میں ہوا. لیکن بد نصیبوں نے نہیں مانا، آنکھوں کو ملتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت ہم سمجھتے تھے کہ آپ کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آج معلوم ہوا کہ آپ کا جادو تو آسمان پر بھی چلتا ہے. تو جس نے حضرت سے نسبت قائم کر لی، اگر وہ جانور بھی ہے تو اس کو بات کے سمجھنے کا شعور آ گیا، اور جس نے نسبت اپنی نہیں رکھی حضرت کے ساتھ، چاہے وہ جتنا ذہین انسان بھی ہو، تو جانوروں سے کیا بے جانوں سے بھی کیا گزرا ہے. ایک بات اور جو یہاں قابل غور ہے، ایک نقطے کی بات ہے، یہ گزارش کر دیتا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ ہوتی رہے گی. کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں ہیں، اور یہ چیخ پکار عالم برزخ کی ہے. برزخ پردے کو کہتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں یہ اختلاف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر اگر ہم ہاتھ بھیج دیں تو حضرت ہماری سنتے ہیں یا نہیں سنتے. اسی حدیث کی روشنی میں ایک مسئلہ بالکل حل ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم دنیا میں ہیں، اور کس کی سن رہے ہیں؟ عالم برزخ. اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. ایک کمرہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، جیسے اس کمرے میں آپ تشریف فرمائے ہیں، اس میں جالیاں لگی، باہر دن ہے، روشنی ہے، آپ اگر کمرے میں بیٹھے ہیں تو کوئی آدمی باہر کھڑا ہو وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا. کیا آپ کی آواز تو سنے گا لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکتا. اندر والا باہر والے کو دیکھ سکتا ہے، جالی کے اندر والا باہر والے کو دیکھ سکتا ہے. اگر رات کا وقت ہو، اندر لائٹیں جل رہی ہوں، باہر اندھیرا ہے، تو آپ روشنی میں ہیں، وہ اندھیرے میں ہے، تو یعنی جو اندھیرے میں ہے چھپی ہوئی حالت میں ہے تو اس کو اندر کہیں گے. تو چھپی حالت میں ہے وہ روشنی والے کو دیکھ سکتا ہے، لیکن روشنی والا اس کو نہیں دیکھ سکتا. تو معلوم ہوا کہ اندر والا باہر والے کو دیکھ سکتا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ باہر والا اندر والے کو نہیں دیکھ سکتا، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر باہر والا ایسی تیز نگاہ والا ہو کہ باہر کھڑے ہو کے اندر والے کو دیکھ لے, تو جب یہی باہر والا تیز نگاہ والا جب اندر آئے گا تو کیا یہ باہر والے کو نہیں دیکھ سکے گا؟ کہ باہر والے کو تو زیادہ دیکھے گا. باہر والا جو اندر والے کو نہیں دیکھ سکتا, اگر وہ اندر آ جائے تو باہر والے کو دیکھ سکتا ہے. جو باہر والے کی تیز نگاہ والا ہو, جو باہر کھڑے ہو کے اندر والے دیکھ سکتا ہے, جب وہ اندر آئے گا تو باہر والے کو کتنا نمایاں دیکھے گا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو مسئلہ حل ہوا کہ عالم دنیا والا عالم برزخ والے کی نہیں سن سکتا, کہ عالم برزخ والا اندر ہے, عالم دنیا والا باہر ہے. تو عالم دنیا والا عالم برزخ والے کی نہیں سن سکتا, عالم برزخ والا تو عالم دنیا والی کی سنتا ہے, ہم اس بات کو بھی نہیں چھیڑتے. تو عالم دنیا والا عالم برزخ والے کی نہیں سن سکتا, لیکن نبی علیہ السلام عالم دنیا میں عالم برزخ والے کی سن رہے ہیں. جب آپ عالم برزخ میں جائیں گے, اندر چلے جائیں گے, کہ اتنے تیز سماعت والے ہیں کہ عالم دنیا میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں, جب عالم برزخ میں جائیں گے تو کیا آپ کا سننا کمزور ہو جائے گا؟ کیا آپ عالم دنیا والے کی نہیں سن سکیں گے, بلکہ زیادہ واضح سنیں گے. اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر پہ آنے والوں کی آواز کو اور ان کی بات کو سنتے ہیں. یہ بات اس حدیث سے بھی واضح ہو گئی. تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت کی زبان واضح یہ بات سنی تو ایمان کی بات ہے کہ ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے, سہم گئے, پریشان ہو گئے. نہیں تو کئی تعویلیں ان کے پاس ہی, حضرت یہ تو شرک میں مرے تھے, ہم سے تھوڑی کرتے ہیں, ہمیں عذاب ہوگا. نہیں, ویسا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات وہ سمجھتے تھے کہ اس کے مقابلے میں حق بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو لہذا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت خچری نے سنا, ہم نے کیوں نہیں سنا. یہ اللہ کا نظام ہے, اگر انسان بھی سن لے اور سننے کے بعد مانے تو اس کو ایمان نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرمانی ہے انسان کو. جیسے ایک مثال میں عرض کر دوں, فرمایا کہ عید کے دن ہر گلی کے کنارے پہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو دعوت دیتے ہیں کہ چلو اللہ کی رحمت کی طرف. فرمایا کہ انسان اور جنات کے سوا سب سنتے ہیں. اب بعض لوگوں کو اعتراض ہے انکار حدیث کا, ان کا مزاج ہے, وہ کہتے ہیں حضرت سنانا تو انسان اور جنات کو ہے, وہ نہیں سنتے تو باقی سب سنتے ہیں, تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ ہاں, یہ فائدہ ایمان سے سمجھ میں آئے گا کہ اگر انسان سن لے تو اس کا ایمان کیا ہو. تو اس کا امتحان اسی بات کا ہے کہ جانوروں کی طرح سے خود سن کر مانتا ہے یا نبی علیہ السلام کے بتلانے پہ مانتا ہے. اگر بتلانے پہ مانتا ہے تو ایمان ہے, جانوروں کی طرح سن کے مانتا ہے تو ایمان نہیں ہوا. تو یہاں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیونکہ ایمان میں کامل تھے, جب حضرت کی بات سنی تو انہوں نے اس کو مانا اور ایمان اختیار کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی پختگی نصیب فرما دے. کس کا انتقال میری پھوپھی صاحبہ کا انتقال ہو گیا, ایک بار سو فاتح دیوس پر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم اغفر لحجنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان اللهم اغفر لنا واغفر لها وارحمنا وارحمها واعف عنا واعف عنها اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم اللهم اقنا عذاب القبر اللهم اقنا عذاب الحشر اللهم قنا واقيها من عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم احفظهم واحفظ دينهم وايمانهم واموالهم واعمالهم وايالهم اللهم لا تسلط عليهم اعداءهم انك انت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.